na to wpadł, który odkrył ślad, tajemnicę mą się wkradł. Nikt na świecie nie wie, że się kocham we mnie, nikt na świecie nie wie nic. Tego nikt nie zgadnie, co mam w sercu na mnie, tylko ja mój sekret znam. Nikt na świecie nie wie, że się kocham we mnie, nikt na świecie nie wie nic. Tego nikt nie zgadnie, co mam w sercu na mnie, tylko ja mój sekret znam. Zapraszamy do reklamy. Barbara, wróciłem! No i? No i powiem ci, sklep już otwarte. Wszędzie dobrze, ale w Media Expert najlepiej. Dlaczego najlepiej, Marian? Bo wielkie otwarcie mają i przeceny XXL. Laptopy przecenione, też te gamingowe, wiesz co, szukaliśmy dla młodego. No, no. No i smartfony też super ceny mają. I uważaj, telewizor Samsung 50 cali 4K za jedyne 1699 zł. No to faktycznie, Marian, w Media Expert najlepiej. No przecież... Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 4 maja, minęła już godzina 23. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Głosami 290 posłów Sejm ratyfikował Unijny Fundusz Odbudowy. Dzieci z najmłodszych klas wróciły do nauki stacjonarnej. Poznaliśmy pierwszego finalistę piłkarskiej Ligi Mistrzów. Więcej o rywalizacji Manchesteru City i Paris Saint-Germain w sporcie tuż po serwisie. Sejm uchwalił rządowy projekt ustawy w sprawie zasobów własnych Unii Europejskiej. Za było 290 posłów, przeciw 33, głównie z Solidarnej Polski i Konfederacji, natomiast 133 posłów wstrzymało się od głosu. Rzecznik rządu Piotr Miller wyraził zadowolenie z tego, że do poparcia projektu udało się przekonać również posłów spoza klubu PiS. Bardzo się cieszę, że udało się przekonać też innych posłów, innych partii politycznych do tego, aby zagłosować za tą ważną ustawą. Pamiętajmy o tym, że to jest 770 miliardów złotych. Bez dzisiejszej decyzji te środki po prostu nie mogłyby być uruchomione. Dlatego no, nic dziwnego, że cieszymy się z tej decyzji i że ona faktycznie uzyskała dużo większą większość niż wymagana w Sejmie. Teraz ustawa trafi do Senatu. Ratyfikacja przez państwa członkowskie jest konieczna do uruchomienia Funduszu Odbudowy. Ekspert dr Marek Posobkiewicz z warszawskiego szpitala MSWiA powiedział, że jak najszybsze zaszczepienie całej populacji kraju jest najskuteczniejszą obroną przed nowymi wariantami koronawirusa. Według niego pojawienie się w Polsce nowych mutacji patogenu to tylko kwestia czasu i jedynie skuteczny proces szczepień może wyhamować rozwój nowych ognisk zakażeń. Gość TVP Info podkreślił, że nie ma informacji, by wariant indyjski był odporny na obecne dostępne szczepionki. Na chwilę obecną nie ma żadnych twardych informacji na ten temat, żeby jakikolwiek nowy wariant był oporny na odporność wytworzoną dzięki szczepionkom, które są na rynku. To jest naprawdę wyścig z czasem. Jeżeli ktoś zdąży się zaszczepić przed kontaktem z wirusem, ma szansę na to, że nie zachoruje w ogóle, a jeżeli zachoruje, to będzie to zachorowanie dużo, dużo łagodniejsze. Dziś Ministerstwo Zdrowia potwierdziło 2 ogniska mutacji indyjskiej koronawirusa w Polsce, w okolicach Warszawy i w Katowicach. Stwierdzono 16 przypadków. Za dziećmi z klas 1-3 pierwszy dzień nauki stacjonarnej. Przez blisko 2 miesiące uczyły się w domach, a lekcje były prowadzone online. Dyrektorzy szkół raportowali do kuratoriów frekwencję uczniów. Dla przykładu w szkole podstawowej numer 4 w Krakowie tylko kilkoro dzieci było nieobecnych. Powrót do nauki w szkole jest szczególnie ważny dla najmłodszych uczniów, mówi dyrektorka placówki Paulina Serednicka. Klasy drugie to są dzieci, które praktycznie od zeszłego roku szkolnego nie zaznały takiej prawdziwej szkoły, tych relacji, tych sytuacji społecznych, które mają miejsce w szkole. No nie miały możliwości po prostu, bo pandemia zaczęła się w marcu zeszłego roku tak naprawdę i te dzieci już od tamtego czasu no w kratkę pojawiały się tylko w szkole. Szkoła powinna być tu, na miejscu, w budynku, z ludźmi żywymi, a nie z ekranami komputerów. W szkołach nadal obowiązują zasady reżimu sanitarnego, przypomina Paulina Selednicka. Nadal dzieci muszą być separowane od siebie, nadal noszą maseczki w częściach wspólnych na korytarzach, tak samo jak i pracownicy i nauczyciele. Nadal świetlica jest tak zorganizowana, że się klasy ze sobą nie łączą, więc oni będą mieli kontakt teraz ze sobą, a i owszem, będą się wspólnie bawić, ale tylko dalej w gronie zespołu klasowego. Uczniowie klas starszych nadal uczą się zdalnie. Za 2 tygodnie od 17 maja będą uczyć się hybrydowo. Ekologom udało się zablokować część prac nad Nord Stream 2. Budowa jednego z ostatnich odcinków gazociągu została wstrzymana po tym, gdy niemiecki Związek Ochrony Przyrody złożył skargę do sądu administracyjnego w Hamburgu. Zdaniem aktywistów inwestycja zagraża m.in. ptakom morskim. Skarga organizacji z siedzibą w Stuttgarcie dotyczy zezwolenia na budowę gazociągu w niemieckiej wyłącznej strefie ekonomicznej na Bałtyku, którą wydał Federalny Urząd Żeglugi i Hydrografii. Ekodziałacze z Badeni zgłosili najpierw swój sprzeciw samej instytucji. Na początku kwietnia został on jednak oddalony. Wspomniany urząd zasłaniał się argumentem, że 16-kilometrowy odcinek gazociągu Nord Stream 2 będzie przebiegać z krajem obszaru ochrony ptaków wędrownych, nie zaś przez jego środek. Na obszarach rezerwatów, których dotyczy wniesiona przez ekologów skarga, występuje poza tym i tak intensywny ruch statków. Utrzymywali hamburscy urzędnicy. Oprócz Związku Ochrony Przyrody w kwietniu podobną skargę wniosła do sądu organizacja Deutsche Umwelthilfe. Rzeczniczka Federalnego Urzędu Żeglugi i Hydrografii poinformowała, że tego typu skargi raczej nie położą kresu finalizacji budowy niemiecko-rosyjskiego gazociągu, choć odsuwają ją w czasie. Z Berlina dla Polskiego Radia Wojciech Osiński. Na koniec smutna informacja. Odszedł nasz redakcyjny kolega Włodzimierz Oleksiak, wieloletni dziennikarz Polskiego Radia. Przez lata związany z informacyjną agencją radiową, ostatnio pracował w dziale dokumentacji. Z wykształcenia był iberystą, przygotowywał relacje dla Polskiego Radia z Hiszpanii, Portugalii i krajów Ameryki Łacińskiej. Od lat z determinacją walczył z ciężką chorobą, stale gotów podejmować nowe wyzwania. Miał 62 lata. To był Serwis Trójki. Trójce, czas na sport i Krzysztof Uniewski. Manchester City po raz pierwszy w historii klubu zagra w finale piłkarskiej Ligi Mistrzów. Po wygranej na Etihad z Paris Saint-Germain 2-0, The Citizens, mówiąc kolokwialnie, zaklepali sobie miejsce w decydującym o trofeum spotkaniu w Stambule. Bohaterem meczu Riyad Mahrez, to on strzelił obydwa gole w rodzimej Algierii, pewnie rozważa się ogłoszenie narodowego święta, a zupełnie serio przypomnijmy, że przed tygodniem też wygrali piłkarze Pepa Guardioli na Parc des Princes 2-1. Idąc dalej futbolowym tropem, już wiemy, że José Mourinho nie musiał zbyt długo szukać nowej roboty. Po niedawnym zwolnieniu z Tottenhamu od nowego sezonu zakotwiczy w AS Roma. Ten to ma talent do poruszania się na trenerskim topie. W kraju w tarapaty na własne życzenie wpadli zawiadujący Stalon Mielec. Gdy utrzymanie się w PKO Ekstraklasie wydaje się coraz bardziej realne, gruchnęło, że klub z Podkarpacia nie otrzymał licencji na występy w niej w kolejnym sezonie. Sprawa rozbija się o nieprawidłowości finansowe. Oczywiście w Mielcu zapowiadają odwołanie. Tyle piłki, teraz koszykówka. Ciągle nie znamy mistrza Polski w Energa Basket Lidze Panów. W serii finałowej gra się tu do 4 wygranych. Ciągle prowadzi Stal Ostrów Wielkopolski, ale już tylko 3-2. W piątym spotkaniu zwyciężył Zastal Zielona Góra 105-101 po dogrywce. Wielkopolskę zamieniamy na Kastylię. Hubert Hurkacz już w pierwszej rundzie pożegnał się z turniejem ATP w Madrycie, potwierdzając, że nawierzchnia ziemna nie jest jego ulubioną. W 3 setach uległ Australijczykowi Johnowi Millmanowi. W drugiej partii zakończonym tiebreakiem miał piłki meczowe. Niesamowicie walczy, potrafi naprawdę super grać w tenisa, szczególnie jak ktoś nie gra swojego najlepszego dnia, to on po prostu wyciska maksimum ze swojej gry i z przeciwnika, także nieważne jaki jest wynik, zawsze będzie grał na 100% i walczył. I jak przeciwnik nie jest w stanie go kończyć i dobrze grać, no to wtedy on wygrywa. I tak się stało w poniedziałkowe wczesne popołudnie, mówił oczywiście Hubert Hurkacz. Na zakończenie schodzimy na wodę w Vilamurze w Portugalii, gdzie największa marina w Europie Południowej i gdzie od przepychu drogich jachtów może zakręcić się w głowie. Trwają żeglarskie mistrzostwa Europy w olimpijskiej klasie 470. Po 3 dniach regat Agnieszka Skrzypulec i Jolanta Ogar spadły z miejsca 7 na 8. Życzymy dziewczynom lepszych wiatrów w kolejnych dniach i na sportowo słyszymy się jutro po 7. Więcej informacji na portalu Polskie Radio 24.pl. Panoc niestety wietrzna i deszczowa, ale jutro już sporo słońca, zwłaszcza w centrum i na południu kraju. Będzie od 13 stopni w Olsztynie do 19 w Rzeszowie i taka aura ma się utrzymać kolejne dni. Trójka. Program trzeci. Autopromocja Polskiego Radia. Które samochody są najmniej szkodliwe dla środowiska? Co zrobić, aby oszczędzać wodę? Jak zmiany klimatyczne wpływają na psychikę człowieka? Odpowiedzi uzyskają Państwo podczas 24. pikniku naukowego. Piknik pod hasłem Klimat i my w tym roku w wersji online już 8 i 9 maja. Na wyjątkowe wydarzenie ze świata nauki zapraszają Polskie Radio oraz Centrum Nauki Kopernik. Autopromocja Polskiego Radia. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. A na zegarze co do minuty. 23:10. Dobry wieczór. A właściwie dla niektórych z Państwa może jeszcze dzień dobry. Ale jakby nie było, dla wszystkich z nas jest to teraz czas na, i mimo tego, że to słowo już padło w serwisie sportowym, dogrywkę. Agnieszka Łukasiewicz, Michał Grabkowski. Zaczynamy. Tak, i właściwie te dźwięki na całym albumie zapisane są jako jeden track. Jeden track, a potem jest kolejny, ale tak naprawdę dwa te połączone numery dają jeden piękny utwór. Ale ja celowo wykonałem na początek taki zabieg, żeby tylko kawałek tego głównego utworu dla Państwa wyciąć, a za chwilę jeszcze wyciąć coś z innego miejsca tej płyty, tylko dlatego, że być może ci z Państwa, którzy jeszcze albumu nie słyszeli, a powiem o nim za 5 minut, sięgną po tę płytę i przesłuchają ją od początku do końca. To ma być zachęta, bo na tym wydawnictwie naprawdę wiele się dzieje. Ja nigdy w sumie nie powiedziałem tego na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia w audycji Dogrywka. Właściwie w żadnej innej audycji też tego nie powiedziałem. Ale jak mógłbym Państwa prosić i moglibyśmy zabawić się w coś takiego, że Państwo podczas tych audycji nie wyciągają swoich telefonów i nie sprawdzają za pomocą specjalnych aplikacji, kto gra i śpiewa, żeby mnie zostawić tą przyjemność, bo to jak coś wpadnie w ucho, za chwilę można oczywiście poznać na ekranie telefonu. A tak, to teraz mam wielką przyjemność powiedzieć, że wystąpił zespół Gojira. Być może niektórzy z Państwa już poznali te dźwięki, bo znają album, a być może niektórzy z Państwa zastanawiają się, co też redaktor Grabkowski na początek dogrywki dziś przygotował. Tak, moja historia z zespołem Gojira to właściwie żadna historia. Zespół wiem, że istniał. Nawet zderzyłem się z nim na jakimś festiwalu muzycznym. Nie pamiętam nawet, jaki to był festiwal, stąd ta historia jest bardzo słaba. No ale ostatnimi czasy wszystkie znaki na niebie, wszystkie znaki na ziemi, wszystkie znaki na ekranie komputera i wszystkie strony, które otwierałem i wszystkie gazety muzyczne, które wertowałem, podpowiadały mi, aby na ten nowy Fortitude album Gojira zajrzeć. Więc to zrobiłem. Zrobiłem to, jestem bardzo z tego zadowolony, bowiem płyta bardzo często kręci się w moim prywatnym odtwarzaczu i tym samym płyta dzisiaj zawędrowała razem ze mną do radia na ulicę Myśliwiecką. Tak jak powiedziałem przed piosenką, jest to album z tych, których słucha się od początku do końca. To jest jedna całość, no ale audycja ma niecałą godzinę, więc postanowiłem coś dla Państwa wybrać. Po 5 latach milczenia, jeżeli chodzi o nagrywanie płyt, wrócili, koncertowali w tym czasie wiele. To mamy 52 nowe minuty nowej muzyki od Francuzów z Gojira. I jeszcze jeden teraz dla Państwa fragment mam przygotowany, ale póki co powiem, że oczywiście możemy się połączyć. michał.grabkowski@polskieradio.pl. Skrzynka otwarta i już coś w tej skrzynce widzę. Albo Facebook, gdzie Grabek mówi dzień dobry. Dziś francuski początek, chociaż tytuły angielskie. Fortitude, Amazonia i Hold On. Trzy razy. Gojira. I to nie jest album, na którym tylko i wyłącznie gorącym ogniem zieje, ale też są momenty, kiedy wchodzimy pod całkiem chłodny i okajający nas wodospad. Polecam Państwu serdecznie. 26 minut po 23:00 to jest audycja Dogrywka w każdy czwartek między 23:00 a północą. Jaki będzie kolejny album Red Funk? Jeszcze nie wiemy, ale wiemy, jaki jest singiel. Audycja bez Stoner Rocka to audycja stracona, chociaż powiem Państwu szczerze, że wydaje mi się, że ostatnimi czasy zaniedbałem troszeczkę pustynną muzykę na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia w programie Dogrywka. Nic, to będę nadrabiał zaległości. Dziś jedna krótka, aczkolwiek ważna, bo to zapowiedź nowej płyty Red Funk, czyli klasycznych stonerowców z Portland. Album ukaże się 4 czerwca i będzie zatytułowany tak jak utwór, który przed chwilą wybrzmiał, Arrows. Proszę bardzo. A propos piekielnej muzyki i diabolicznych brzmień. One się jeszcze dzisiaj pojawią za parę minut w programie Dogrywka i to mało tego, nagrane zupełnie niedaleko. A póki co to będzie debiut. To będzie debiut z Wielkiej Brytanii. Państwo nie dość, że nie śpią o tej porze, no to są jeszcze bardzo czujni. Okazuje się, że powiedziałem, że dogrywka w każdy czwartek, oczywiście dogrywka w każdy wtorek. Przecież już dawno nauczyłem się tego nowego terminu, a jakieś przejęzyczenie mi się wdarło na antenę dzisiaj. W każdy wtorek od 23 do północy. To Squid, nie tylko debiut w audycji dogrywka, ale debiut na rynku. W najbliższy piątek ukazuje się ich płyta Bright Green Fields. No i... cały natłok post-punka, który ląduje w świecie muzyki, jest bardzo olbrzymi i ja często do czynienia mam z tymi dźwiękami i nie zawsze coś mogę wybrać dla siebie. A tutaj w przypadku Squid ta muzyka przypadła mi do gustu. To młodzi panowie, a grają tak. That's why I don't go outside. That's why I don't go outside. Pale teeth and white smiles, they don't care and I don't mind. Pale bricks and white smiles, that's why I don't go outside. I've got a brand new car right on my drive, but there's pale bricks and white smiles, this is why I don't go outside. I don't go outside, outside, outside. I've got flagpoles from the inner side. Premiera 7 maja już zauważeni przez fanów na całym świecie i przez najważniejsze media muzyczne. Squid, album zatytułowany będzie Bright Green Fields. I to też jest sztuka, kiedy wielu gra post-punka, a grać tak, żeby się wyróżnić. Mnie przynajmniej ta muzyka przypadła do gustu. 20 minut do północy, czas nam dzisiaj strasznie szybko ucieka. W ogóle czas przecież szybko ucieka. Na przykład ten koncert miał miejsce 40 lat temu. This one is dedicated to Philip. Very brave man. And this one is called The Hammer. To grupa, której przedstawiać na pewno nie muszę. Powiem tylko tyle, że kompozycja The Hammer pochodzi z koncertu, który odbył się 30 marca 1981 roku w Newcastle i ta wersja zostanie dołączona do przepięknego boxa. Aż nie mogę patrzeć na to, co jest napisane. 25 czerwca dwie CD i 3 long play, albo 4 CD i 2 inne koncerty, plus nagrania bonusowe i materiały kolekcjonerskie. Formacja Motorhead tak uraczy swoich fanów. A to będzie specjalne wydanie i koncertówki No Sleep Till Hammersmith. No dobrze, to ja posłużę się teraz pewnym przysłowiem. Cudzej chwalicie, swego nie znacie. Kuba Sienkiewicz z zespołem elektrycznej gitary śpiewał swego czasu Wyszku w tonie. To ja parafrazując ten tytuł powiem Wyszku w tonie w dobrym metalu. Ja oprócz tego, że dostaję od Państwa wiadomości mailowe, oprócz tego, że dostaję od Państwa wiadomości na mediach społecznościowych, to dostaję od Państwa wiadomości drogą pocztową. I często są to wiadomości, do których dołączone są płyty. Jedną z takich płyt przysłała mi formacja Faust, pochodząca z Wyszkowa. Formacja, która już w 1999 roku nagrała swój debiutancki album, który czterokrotnie był wznawiany, no ale rok 2019 przyniósł drugi long play zatytułowany Wspólnota Brudnych Sumień. Według wielu dziennikarzy muzycznych, czytam w notce dołączonej do albumu, jest to jeden z najważniejszych albumów, polskich albumów metalowych 2019 roku. Sprawdzamy dalej. Thank you. pochodzą z Wyszkowa. Nazywają się Faust i z tego co wiem, jest to absolutna premiera na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia. Album zatytułowany Wspólnota Brudnych Sumień. Rok 2019. W nagraniu wziął udział Paweł Jaroszewicz, były perkusista Wejdera, który zresztą jest aktualnie stałym członkiem zespołu Faust. 4 minuty do północy. Agnieszka Łukasiewicz dzisiejszy program zrealizowała, a ja nazywam się Michał Grabkowski. Miałem przyjemność go dla Państwa przygotować i co nieco powiedzieć do trójkowego mikrofonu. Po północy Wojciech Osowski. Zapraszam serdecznie na klub folkowy, a na koniec proszę pozwolić otworzyć mi kalendarium muzyczne. Zupełnie stonujemy w tym momencie z dogrywkowej jazdy, bo czasami na koniec przecież stonować wypada. 23 lata temu, 4 maja, ukazała się ta płyta. Nie mogę uwierzyć, że to było 23 lata temu. Ostateczny krach systemu korporacji. Dobranoc. Znowu dziś widzę zachód słońca, znowu udało się doczekać końca. Mniej szczęścia mieli, ilu ich było, wielu nawet ich nie liczyłem. Codzienne żniwo swoje zbieram, kres podróży każdego dnia. Być czy mieć, takie dwa pytania, bliżej ku celom posiadania. Nie mam potrzeby zbyt wiele wiedzieć, nie mam potrzeby wiedzieć zbyt wiele. Gdy wszystko skończy się, jak myślałem, wsyp mnie do ziemi, stąd przyjechałem. Bim, bom, ba, bim, bom, skąd wiedzieć wszystko, komu bije dzwon. Wszystko, co lubię. Bim, bom, ba, bim, bom. Skąd wiedzieć wszystko, co lubię. Bim, bom, ba, bim, bom. Skąd wiedzieć wszystko, co lubię. Zapraszamy do reklamy. Barbara, wróciłem! No i? No i powiem ci, sklep już otwarte. Wszędzie dobrze, ale w Media Expert najlepiej. Dlaczego najlepiej, Marian? Bo wielkie otwarcie mają i przeceny XXL. Super fajne telewizory w mocnych obniżkach. Takie fajne srebrne lodówki. No i ekspres, który robi pyszne cappuccino. DeLonghi. DeLonghi, tak, no. Za jedyne, uważaj, 1699 zł. Taniej od 300. No to faktycznie, Marian, w Media Expert najlepiej. No przecież. Żegnamy reklamy.